Розділ 10. Смерть, меса або Бастилія. Маргарита, як ми вже сказали, замкнула двері і повернулася до себе в опочивальню. Коли, тремтячи всім тілом, вона війшла туди, то побачила там Жільйону, яка, припавши з жахом до дверей кабінету, дивилася на криваві плями на постелі, меблях та килимі. «Ах, пані!» – скрикнула вона, побачивши королеву. «О, пані, він мертвий?» «Тихо, Жільйона!» – сказала Маргарита тоном, який вказував на серйозність її наказу. Жільйона замовкла. Маргарита вийняла з своєї торбинки невеликий позолочений ключ, одімкнула двері до кабінету і зробила молодому чоловікові знак іти за нею. Ламоль спромігся підвестися і підійти до вікна. Під руку йому попався невеличкий кинжал, який за тих часів носили жінки, і молодий чоловік, почувши, що хтось відмикає двері, вхопив його. «Не бійтесь, пане», – сказала Маргарита. «Присягаюся душею. Небезпеки немає». Ламоль впав на коліна. «О, пані!» – скрикнув він. «Для мене ви не королева. Ви божество!» «Не хвилюйтесь так, пане!» – скрикнула Маргарита. «У вас ще не перестала йти кров. Жільйона, подивись, який він блідий. Куди вас поранено?» «Пані!» – сказав Ламоль, намагаючись з'ясувати собі, в яких місцях найбільше скупчився біль, що проймав усе тіло. «Перший удар кинжалом я дістав у плече, другий – у груди. Інші поранення не варті того, щоб ними клопотатись». «Зараз побачимо», – сказала Маргарита. «Жільйона, принеси мою шкатулку з бальзамами». Жільйона пішла і повернулася з шкатулкою в одній руці із позолоченим срібним кухлем та білизною з тонкого голландського полотна в іншій. «Поможи мені підвести його, Жільйона», – сказала королева Маргарита. «Підводячись сам, бідолаха втрачає останні сили». «Але, пані», – сказав Ламоль, – «я почуваю себе дуже ніяково. Я не можу допустити…» «Ну, пане, вам доведеться допустити мене робити, що я вважаю за потрібне», – сказала Маргарита. «Було б злочином дати вам померти, коли ми можемо врятувати вас». «О!» – скрикнув Ламоль. «Краще мені вмерти, ніж бачити, як ви, королева, брудните ваші руки в такій недостойній крові, як моя. О, ніколи, ніколи!» І він шанобливо схилився перед нею. «Але, пане дворянин, – сказала сміючись Жільйона, – ви вже забруднили своєю кров'ю всю постіль і опочивальню її величності». Маргарита запнула щільніше плащ на своєму батистовому пенюарі, що весь був у невеликих червоних плямах. Рух цей, повний жіночної соромливості, нагадав Ламолю, що він держав в своїх руках і тулив до своїх грудей цю прекрасну, обожнювану королеву. І спомин цей викликав на його блідих щоках легкий рум'янець. «Пані, – белькотів він, – чи не могли б ви передати мене в руки якомусь хірургові?» «Католикові, чи що?» – спитала королева так багатозначно, що Ламоль зрозумів і здригнувся. «Хіба ви не знаєте?» – казала далі королева з надзвичайною лагідністю в голосі і з усмішкою. «Що ми, принцеси французькі, знаємося на цілющій силі рослин і вміємо готувати бальзами, бо обов'язок наш, як жінок і королев, втишувати страждання. Отже, ми варті найкращих хірургів на світі. Так, принаймні, кажуть наші підлесники. Чи, може, моя слава в лікуванні не дійшла до вас? Ну, Жільйона, за діло». Ламоль хотів ще опиратися, знову говорив, що воліє померти, краще, ніж завдавати королеві клопоту, який почнеться жалістю, а скінчиться, може, огидою. Але сперечання призвело тільки до того, що він остаточно знесилів. Він захитався, заплющив очі і відкинув голову назад, зомлівши вдруге. Тоді Маргарита, схопивши кинджал, що випав у нього з рук, розрізала швидше шнурок, який стягував його камзол, а Жильйона тим часом відпорола, чи краще сказати, відрізала якимось ножем рукава. Намоченим в холодній воді шматком полотна, Жильйона обмила кров, що текла з плеча і з грудей молодого чоловіка. А Маргарита прозондувала рани золотою голкою із закругленим кінцем, роблячи це з такою делікатністю та вправністю, яких сам Амброаз Паре не міг би виявити в такому випадку. Рана в плече була глибока, рана в груди пройшла по ребрах і розрізала тільки тіло. Ні та, ні інша не пройшла в глибину природної кріпості, що захищає серце і легені. Рана тяжка, але не смертельна, кинула прекрасна вчена лікарка. Подай бальзам, наготуй корпію, Жильйона. Тим часом Жильйона, якій королева дала цей новий наказ, уже обтерла й обрискала парфумами груди молодому чоловікові. І те саме робила з його руками, схожими на руки античних статуй. Плечима його, що граціозно відгиналися назад, його шиєю, яку відтіняли густі кучері, яка подібна була більше до статуї з паруського мармуру, ніж до понівеченого тіла вмираючої людини. «Бідолашний хлопець», – бурмотіла Жильйона, дивлячись не стільки на свою роботу, скільки на того, біля кого вона клопоталась. «Правда гарний», – сказала Маргарита з царською відвертістю. «Так, пані. Але я думаю, краще не залишати його на підлозі, а підняти і покласти на ліжко, до якого він прихилився». «Твоя правда», – сказала Маргарита. Вони нахилились, підняли спільними силами Лямоля і, поклавши його на велику з різьбленою спинкою софу, що стояла коло вікна, прочинили вікно, щоб пустити свіжого повітря. Від цього руху Ламоль прийшов до свідомості, зітхнув і, розплющивши очі, відчув те невимовне солодке почуття, яке відчуває поранений, коли, вертаючись до життя, зустрічає свіжість замість пекучого жару і пахощі бальзаму замість гидкого і нудотного запаху крові. Він прошепотів кілька незв'язних слів, на які Маргарита відповіла усмішкою, поклавши пальці собі на губи. В цю хвилину почувся стук у двері. «Хтось стукає в потайний хід», – сказала Маргарита. «Хто це може бути, пані?» – спитала з ляком Жильйона. «Я зараз подивлюся», – сказала Маргарита. «А ти залишайся коло нього і не покидай його ні на хвилину». Маргарита увійшла до свого покою і, замкнувши двері в кабінет, відімкнула вхід до коридору, що вів у покої короля і королеви матері. «Пані Десов?» – скрикнула вона, швидко відступаючи назад, тоном, що свідчив коли не про страх, то принаймні про ненависть, бо жінка ніколи не прощає іншій, якщо та віднімає у неї чоловіка, хоч би вона й не кохала його. «Пані Десов!» «Так, ваша величність», – сказала та, щиплюючи руки. «Ви тут, пані?» – казала Маргарита, вражена подивом, але з тим більшою величністю. Шарлотта впала на коліна. «Пані», – сказала вона, – «пробачте мені. Я знаю, скільки я винна перед вами, але коли б ви знали, вона не тільки моя, а ще й наказ королеви матері». «Встаньте», – сказала Маргарита. «Але я не думаю, що ви прийшли з надією виправдатись переді мною віч навіч. Отже, скажіть, чого ви прийшли?» «Я прийшла, пані», – сказала Шарлотта, не встаючи з колін, майже з божевіллям в очах. «Я прийшла спитати у вас, чи він не тут?» «Хто? Про кого ви говорите, пані? Я не розумію». «Про короля». «Про короля? Ви переслідуєте його навіть у мене? Ви ж знаєте прекрасно, що він сюди не ходить». «Ах, пані», – продовжувала баронеса Десов, не відповідаючи на зачіпливі натяки і навіть, здавалося, не чуючи їх. «Ах, дай Боже, щоб він був тут. «Чому це?» «О, Боже мій, пані, адже ріжуть гугенотів, а король Наварський – голова гугенотів!» «О!» – скрикнула Маргарита, хапаючи пані Десов за руку і змушуючи її встати. «Ой, я й забула про це! До того ж, я й не думала, що королю могла загрожувати небезпека, як іншим!» «Більша, пані, в 1000 разів більша!» – скрикнула Шарлота. «Справді, герцогиня Лотарінська попереджала мене. Я казала йому, щоб він не виходив. Він вийшов? Ні-ні, він у Луврі, але ніде не можна розшукати його. А якщо він не вийшов, тут його нема». «О, – скрикнула пані Десов з розпачем, – йому кінець, бо королева мати присягалася, що він не буде живий». «Не буде живий? Ах! – сказала Маргарита. – Вилікайте мене. Не може бути». «Пані, – відповіла пані Десов з енергією, якої надає пристрасть, – я казала вже, що ніхто не знає, де король Наварський. А де королева мати?» «Королева мати послала мене за Дегізом та за Таваном, що дожидалися в неї в молільні. Потім відіслала мене. А тоді, пробачте мені, пані, – я пішла до себе і почала, як звичайно, дожидатись». «Мого чоловіка, так?» – сказала Маргарита. «Він не прийшов, пані. Тоді я пішла шукати його скрізь, де могла, і у всіх розпитувала про нього. Якийсь солдат відповів, ніби помітив його за кілька часу до початку різні серед гвардійців з голими шпагами, і що різня почалася з годину тому». «Дякую, пані», – сказала Маргарита. «Дякую. Хоч, може, почуття, що примушує вас робити це, нова образа для мене». «О, пробачте мене, пані», – сказала Десов. «Я піду до себе, підбадьорена вашим прощенням, бо я не смію йти за вами навіть здалека». Маргарита простягла їй руку. «Я піду до королеви Катерини», – сказала вона. «Ідіть до себе. Король Наварський під моєю охороною. Я обіцяла йому союз і додержу обіцянки». «А коли ви не доб'єтесь до королеви матері, пані, тоді звернуся до брата мого Карла і доб'юся розмови з ним». «Ідіть, ідіть, пані», – сказала Шарлота, відступаючи перед Маргаритою. «І хай Бог супроводить вашу величність». Маргарита кинулася в коридор, але, дійшовши до кінця його, повернулася, щоб впевнитись, що пані Десов немає позаду. Пані Десов ішла за нею. Королева Наварська подивилась, як пані Десов пішла сходами, що вели до її помешкання, і пішла далі до покоїв королеви. Усе в палаці стало інакше, ніж було раніше. Замість юрби прислужливих придворних, що розступалися перед королевою та шанобливо вітали її, Маргарита зустрічала тільки гвардійців із закривавленими партизанами в забризканій кров'ю одежі, або дворян у роздертих плащах з почорнілими від пороху обличчями, що з'являлися за наказами та рапортами. Ті приходили, ті виходили, і від цієї юрби людей, що йшли туди-сюди, галереї схожі були на величезний страшний мурашник. Маргарита йшла все вперед і прийшла до передпокою королеви матері. Але передпокій охороняли 2 ряди солдатів – і пропускали тільки тих, хто знав пароль. Даремно намагалася Маргарита прорватися крізь цю живу загороду. Вона кілька разів бачила, як відчинялися і зачинялись двері, і в ці хвилини вона щоразу помічала Катерину, що аж помолодшала від діяльності, енергійно, ніби їй було 20 років. Вона писала, розсилала листи, розпечатувала пакети, давала накази, зверталася до одних з ласкавим словом, до інших з усмішкою і найприязніше посміхалася до тих, хто був найбільше вкритий порохом і кров'ю. Серед шуму цієї юрби, що сповнювала Лувр штовханиною та страшенним гамором, з вулиць щораз частіше доносилися постріли. «Я не доб'юся до неї», – сказала собі Маргарита після 3 марних спроб прорватися за ряди солдатів за алебардами. Замість того, щоб гаяти час тут, піду до брата». В цю хвилину прийшов Дегіз. Він приходив сповістити королеві про смерть адмірала і вертався на різанину. «О, Генріх! – скрикнула Маргарита. – Де король Наварський?» Герцог подивився на неї із здивованою усмішкою, вклонився і, не відповівши, вийшов із своїми гвардійцями. Маргарита підбігла до якогось капітана, що збирався виступати з Лувра, і перед тим звелів солдатам набити аркебузи. «Король Наварський! – спитала вона. – Де король Наварський, пане?» «Не знаю, пані, – відповів той. – Я не в гвардії його величності». «А, любий Рене! – скрикнула Маргарита, впізнавши парфумера Катерини. – Це ви! Йдете від матері! Не знаєте, що з моїм чоловіком?» «Його величність, король Наварський, не друг мені, пані. Ви повинні знати це. Мені казали навіть, – додав він із гримасою, що більше нагадувала корчі від зубного болю, ніж усмішку. Казали навіть, що він дозволив собі обвинувачувати мене, ніби я в згоді з пані Катериною отруїв його матір». «Ні-ні, – скрикнула Маргарита, – не вірте, добрий Рене». «О, це неважливо, пані, – сказав парфумер. – Ні король Наварський, ні його прибічники тепер не страшні». І він повернувся спиною до Маргарити. «О, пане де Таван, – скрикнула Маргарита, – тільки слово, одне слово, будь ласка». Таван зупинився. «Де Генріх Наварський? – спитала Маргарита. «Гадаю, – вголос відповів той, – що він блукає по місту з герцогом Далансоном із Деконде». Потім тихенько, так, щоб тільки Маргарита могла чути його, сказав: «Прекрасна королева, якщо ви хочете бачити того, за право бути на місці якого я віддав би життя своє, постукайте до зброєвого кабінету короля». «О, дякую, Таван», – сказала Маргарита, почувши з усього того, що сказав їй Таван, тільки головне повідомлення. «Дякую, іду туди». І побігла, шепочучи собі: «О, після того, що я обіцяла йому, після того, як він так поводився зі мною, коли цей невдячний Генріх був у мене в кабінеті, я не можу покинути його на погибель». І вона побігла до дверей в приміщення короля. Але перед дверима стояла сторожа з двох гвардійських загонів. «До короля не можна», – сказав офіцер, квапливо підходячи до неї. «І мені?» – сказала Маргарита. «Наказ для всіх». «Мені, королеві Наварській! Мені, сестрі його!» «В забороні не зроблено винятків, пані. Прийміть мої пробачення». І офіцер зачинив двері. «О, він пропав», – сказала Маргарита, збентежена зловісним виразом цих облич, що хоч і не палали помстою, але виявляли непохитність. «Так, так, я все розумію. Мною скористувалися як принадою. Я пастка, щоб піймати і вирізати гугенотів. О, я доб'юся до короля, хоч би ціною життя». І Маргарита, як божевільна, побігла коридорами та галереями. Аж раптом, коли проходила повз якісь невеличкі двері, почула спів. Жалібний, майже похмурий. Такий він був монотонний. Це був кальвіністський псалом, що його співав якийсь тремтячий голос у сусідній кімнаті. «Мамка короля, добра Мадлен, це вона!» – скрикнула Маргарита, у голові якої майнула несподівана думка. «Це вона! Боже християнський, поможи мені!» І Маргарита, повна надії, тихенько постукала в маленькі двері. Справді, Генріх Наварський, вийшовши після попередження Маргарити та розмови з Рене від королеви матері, звідки його як добрий геній не хотіла випускати маленька Феба, зустрів кількох дворян-католиків, і вони, ніби виявляючи пошану до нього, провели його до його покоїв, де дожидалися чоловіки з 20 гугенотів, які зібралися у молодого принца і, зібравшись, не хотіли покидати його. настільки перечуття тієї фатальної ночі вже кілька годин панувало над Лувром. Вони там і зосталися, і ніхто не насмілився потурбувати їх. Нарешті при першому ж ударі дзвону на дзвіниці Сен-Жермен-Лок-Сюруа, що віддався в їх серцях як дзвін похоронний, увійшов Таван і серед мертвого мовчання повідомив Генріха, що король Карл IX хоче говорити з ним. Ніякої спроби поставити опір не було зроблено. Навіть думки про це не прийшло нікому. Стелі, галереї, коридори Лувра тріщали під кроками солдатів, зібраних у дворі і в палаці в числі коло 2000. Генріх попрощався з своїми друзями, яких він вже не сподівався більше побачити, і пішов за Таваном. Той привів його в невелику галерею, суміжну з королівським приміщенням, і залишив там самого, без зброї і з серцем сповненим тривоги. Король Наваський перебував там, лічачи хвилини, дві сповнені смертельної томливості години, прислухаючись щораз зростаючим жахом до голосу дзвонів та гуку аркебуз, бачачи крізь загратоване вікно, як пробігають в заграві пожежі в сяйві факелів, втікачі та вбивці, і не розуміючи, що то за вбивства та зойки відчаю, навіть не підозрюючи, хоч добре знав і Карла IX, і королеву матір, і герцога де Гіза, яка страшна драма відбувається в цю хвилину. Генріх не мав фізичної мужності, він мав більше мужність моральну. Почуваючи страх перед небезпекою, він зустрічав її з усмішкою на вустах. Якщо це була небезпека на полі бою, серед дня, перед очима у всіх, при лунких звуках сурм та глухому гуркоті барабанів. Але тут він був сам, беззбройний, під замком, у півтьмі, в якій ледве міг би помітити ворога, коли б той підкрався до нього, і лезо, коли б воно вдарило його. Ці дві години були для нього, може, найжахливішими за все його життя. В хвилину найбільшого сум'яття, коли Генріх почав уже розуміти, що, напевно, відбувається організована різанина, по нього прийшов капітан і повів його коридором в апартаменти короля. При наближенні їх двері відчинилися і знову зачинилися за ними, ніби якоюсь чарівною силою. Капітан привів Генріха в покої Карла IX і завів його до зброєвого кабінету. Коли вони ввійшли, король сидів у великому фотелі, поклавши руки на його ручки і схиливши голову на груди. Почувши кроки, Карл IX підвів голову, і Генріх побачив, що по лобі його великими краплинами котиться піт. «Здрастуйте, Анріо», – грубо сказав молодий король. «А ви, Лашастр, вийдіть». Капітан вийшов. З хвилину панувало похмуре мовчання. Генріх збентежено оглядівся навкруги і побачив, що він з королем сам на сам. Раптом Карл IX встав. «Ну що ж», – сказав він, швидким рухом відкидаючи назад своє біляве волосся і в той же час нахмурюючи лоб. «Вам приємно, що ви зі мною, так, Анріо?» «Звичайно, сір», – відповів король Наварський. «Я завжди щасливий, коли буваю з вашою величністю». «Приємніше, ніж бути там, га?» перехопив Карл IX, більше стежачи за своєю думкою, ніж відповідаючи на комплімент Генріха. «Я не розумію, сір», – сказав Генріх. «Подивіться і зрозумієте». Швидким рухом Карл IX підійшов, чи краще сказати, підскочив до вікна, і, тягнучи за собою зятя, який відчував чимраз більший страх, показав йому жахливі тіні вбивць, які на палубі човна різали та топили в річці жертви, що їх підводили до них щохвилини. «Але ж Бога ради!» – скрикнув увесь блідий Генріх. «Що коїться цієї ночі?» «Цієї ночі, пане», – сказав Карл IX, – «мене звільняють від гугенотів. Ви бачите там, над готелем Борбонів, дим і полум'я. Це дим і полум'я від будинку адмірала. Ви бачите труп, що його добрі католики тягнуть на подертому сіннику? Це труп адміралового зятя, труп вашого друга, Теліні. О, що значить все це? Скрикнув король Наварський, даремно шукаючи у себе при боці ручки кинджала і тремтячи від ганьби та гніву, бо почував, що з нього глузують і разом з тим загрожують йому. «Це значить, – скажено крикнув Карл IX, страшно бліднучи, – це значить, що я не хочу гугенотів навколо себе. Чуєте ви, Генріх? Я король, я володар!» «Але ваша величність, моя величність, б'є і ріже зараз все не католицьке. Так я бажаю. Ви католик?» – крикнув Карл, гнів якого зростав невпинно, як страшний приплив на морі. «Сір, – сказав Генріх, – пригадайте ваші власні слова. Що мені до віри того, хто добре служить?» «Ха-ха-ха! – скрикнув Карл з диким реготом. – Пригадати власні мої слова, Генріх. Верба воланд, як каже моя сестра Марго. А всі ці, подивіться, – додав він, показуючи на місто. – Всі ці недобре служили мені? Не були відважні в бою? Мудрі в нараді, завжди віддані. Усі були корисні піддані, але вони гугеноти. А я хочу тільки католиків. Генріх не відповів. Ну, зрозумійте ж мене, Анріо. Я зрозумів, сір. Отже, сір, я не бачу, чому король Наварський мусить зробити те, чого не зробили стільки дворян і людей простих. Бо коли всі ці бідолахи вмерли, то вмерли вони тому, що їм запропонували те, що ваша величність пропонуєте мені. І вони зреклися, як зрікаюся я. Карл вхопив молодого чоловіка за руку і, вп'явшись в нього поглядом, що поволі розпалюючись став стім'яного дико сяючим, сказав: «А ти думаєш, я брав на себе труд пропонувати месу тим, кого там убивають?» «Сір», – сказав Генріх, звільняючи руку, – «ви вмрете в вірі батьків ваших?» «Так, Богом присягаюсь. А ти?» «І я теж, сір», – відповів Генріх. Карл люто закричав і тремтячою рукою вхопив аркебузу, що лежала на столі. Генріх, притулившись до стіни, з потом на чолі, але спокійним виглядом, завдяки тій владі, яку мав над собою, стежив за всіма рухами страшного монарха з оцепенінням птаха, зачарованого поглядом змії. Карл наготовив аркебузу і в шаленій лютості, тупаючи ногою, крикнув, засліплюючи Генріха лиском фатальної зброї: «Приймаєш месу?» Генріх не відповів нічого. Карл IX вигукнув прокльон, найстрашніший, який будь-коли вимовляли уста людини. Із блідого, яким був досі, став майже синім. «Смерть, меса або Бастилія!» – крикнув він, націлюючись у короля Наварського. «О, сір! – скрикнув Генріх. – Невже ви б'єте мене, вашого зятя?» Генріх з незрівнянною спритністю розуму, що була однією з наймогутніших здібностей його душевної організації, уникнув відповіді, якої вимагав від нього Карл IX. Бо немає сумніву, що коли б відповідь була негативна, Генріх мусив би загинути. Після останніх нападів люті безпосередньо настає реакція. Отже, Карл IX не звернувся знову до принца Наварського своїм запитанням, а по хвилині вагання, під час якого з грудей його вирвався глухий рик, повернувся до відчиненого вікна і націлився в якогось чоловіка, що пробігав набережною. «Треба ж мені вбити когось!» – скрикнув Карл IX, синій як труп, з налитими кров'ю очима, і, випустивши кулю, вбив людину, що просто бігла по набережній. Генрі застогнав. Тоді Карл, охоплений жахливим вогнем, почав без перестанку заряджати і стріляти з своєї аркебузи, радісно скрикуючи щоразу, коли влучав у людину. «Прийшов мій кінець», – сказав сам собі король Наваський. «Коли йому буде нікого вбивати, він вб'є мене». «Ну», – сказав раптом якийсь голос позаду принців. «Готово?» Це була Катерина де Медічі, що при останньому пострілі нечутно зайшла до кабінету. «Ні, тисяча громів пекельних!» – гукнув Карл, кидаючи аркебузу через усю кімнату. «Ні, впертий, не хоче!» Катерина не відповіла. Вона поволі повернула очі в ту частину кімнати, де стояв Генріх, нерухомий, як постаті на килимі, до якого він притулився. Потім перевела погляд на Карла, ніби кажучи: «То чому ж він живий?» «Він живий! Він живий!» – бурмотів Карл IX, цілком зрозумівши цей погляд і відповідаючи на нього, як бачимо, без вагання. «Він живий, бо він мій родич!» Катерина засміялась. Генріх побачив цей сміх і зрозумів, що йому насамперед треба подолати Катерину. «Пані», – сказав він їй, – «я чудово бачу, що все йде від вас, а не від мого шурина Карла. Це була ваша ідея – затягти мене в пастку. Ви надумали зробити з своєї дочки принаду, щоб погубити всіх нас. Ви роз'єднали мене з дружиною, щоб вона не мала неприємності дивитись, як мене вбивають перед її очима». «Так, але цього не буде», – скрикнув якийсь новий голос, задиханий і пристрасний. Генріх пізнав його відразу, тим часом як Карл IX здригнувся від несподіванки, а Катерина – від люті. «Маргарита!» – скрикнув Генріх. «Марго!» – сказав Карл IX. «Дочка!» – пробурмотіла Катерина. «Пане!» – звернулася Маргарита до Генріха. «Останніми своїми словами ви обвинувачували мене, і ви сказали і правду, і неправду разом. Правду, бо мною дійсно скористувалися, як засобом, щоб погубити всіх вас. Неправду, бо я не знала, що ви йдете до загибелі. Я сама, пане, повинна дякувати за життя випадкові. Тому, може, що моя мати моя забула про мене. Та як тільки я зрозуміла, що ви в небезпеці, я відразу згадала про свій обов'язок. А обов'язок дружини – поділити долю свого чоловіка. Вас пошлють на вигнання – я піду з вами. Вас посадять в тюрму – я буду з вами. Вас вб'ють – я вмру також». І вона подала чоловікові руку, яку Генріх вхопив, якщо не з коханням, то принаймні з вдячністю. «Ах, бідна моя Марго», – сказав Карл IX. «Ти краще зробила б, якби сказала йому, що він став католиком». «Сір», – відповіла Маргарита з тією високою гідністю, яка була їй властива. «Сір, заради вас самого не вимагайте підлоти від принца з вашого дому». Катерина багатозначним поглядом подивилася на Карла. «Брате», – скрикнула Маргарита, що так само добре, як і Карл IX, зрозуміла страшну пантоміму Катерини. «Брате, подумайте, адже ви самі зробили його моїм чоловіком!» Карл IX з хвилину лишався в нерішучості між владним поглядом Катерини і благальним поглядом Маргарити, як між двома суперечними принципами. «Справді, пані», – сказав він, нахиляючись Катерині до вуха, «Марго має рацію, і Анріо – мій зять». «Так», – відповіла Катерина, нахиляючись і собі до вуха свого сина. «Так. А коли б він не був зятем?»